करहो जग जीवन जन नानक पैज सवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह महला चौथा कर पहला चौ परे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत इनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी।